باب ہفتم، اسلام ہی اصل تہذیب ہے۔ اسلامی معاشرے اور جاہلی معاشرے کا بنیادی فرق۔ اسلام صرف دو قسم کے معاشروں کو جانتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ اور دوسرا جاہلی معاشرہ۔ اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں انسانی زندگی کی زمام قیادت اسلام کے ہاتھ میں ہو، انسانوں کے عقائد و عبادات پر، ملکی قانون اور نظام ریاست پر، اخلاق و معاملات پر، غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو پر اسلام کی عملداری ہو۔ جاہلی معاشرہ وہ ہے جس میں اسلام عملی زندگی سے خارج ہو، نہ اسلام کے عقائد و تصورات اس پر حکمرانی کرتے ہوں، نہ اسلامی اقدار اور رد و قبول کے اسلامی پیمانوں کو وہاں برتری حاصل ہو، نہ اسلامی قوانین و ضوابط کا سکہ رواں ہو، اور نہ اسلامی اخلاق و معاملات کسی درجہ فوقیت رکھتے ہوں۔ اسلامی معاشرہ وہ نہیں ہے جو مسلمان نام کے انسانوں پر مشتمل ہو، مگر اسلامی شریعت کو وہاں کوئی قانونی پوزیشن حاصل نہ ہو۔ ایسے معاشرے میں اگر نماز، روزے اور حج کا اہتمام بھی موجود ہو تو بھی وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو خدا اور رسول کے احکام اور فیصلوں سے آزاد ہو کر اپنے مطالبہ نفس کے تحت اسلام کا ایک جدید ایڈیشن تیار کر لیتا ہے، اور اسے برسبیل مثال ترقی پسند اسلام کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ جاہلی معاشرہ مختلف بھیس بدلتا رہتا ہے، جو تمام کے تمام جاہلیت ہی سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ایک ایسے اجتماع کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے جس میں اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کیا جاتا ہے، اور انسانی تاریخ کی مادی اور جدلی تعبیر ڈائیلیکٹل انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، اور سائنٹیفک سوشلزم کو نظام زندگی کی حیثیت سے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ کبھی وہ ایک ایسی جمعیت کے رنگ میں نمودار ہوتا ہے جو خدا کے وجود کی تو منکر نہیں ہوتی، لیکن اس کی فرما روائی اور اقتدار کو صرف آسمانوں تک محدود رکھتی ہے۔ رہی زمین کی فرما روائی تو اس سے خدا کو بے دخل رکھتی ہے، نہ خدا کی شریعت کو نظام زندگی میں نافذ کرتی ہے، اور نہ خدا کی تجویز کردہ اقدار حیات کو جسے خدا نے انسانی زندگی کے لیے ابدی اور غیر متغیر اقدار ٹھہرایا ہے، فرما روائی کا منصب دیتی ہے۔ وہ لوگوں کو یہ تو اجازت دیتی ہے کہ وہ مسجدوں، کلیساؤں اور عبادت گاہوں کی چار دیواری کے اندر خدا کی پوجا پاٹ کر لیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتی کہ لوگ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے اندر بھی شریعت الہی کو حاکم بنائیں۔ اس لحاظ سے وہ جمعیت تختہ زمین پر خدا کی الوہیت کی باغی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسے عملی زندگی میں معطل کر کے رکھ دیتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا صریح فرمان ہے، وہی خدا ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی، سورہ زخرف آیت نمبر 84۔ اس طرز عمل کی وجہ سے یہ معاشرہ اللہ کے اس پاکیزہ نظام کی تعریف میں نہیں آتا جسے اللہ تعالیٰ نے آیت زیل میں دین قیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ حکم صرف اللہ کا ہے، اسی کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی دین قیم ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ یہی وہ اجتماعی طرز عمل ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرہ بھی جاہلی معاشروں کی صف میں شمار ہوتا ہے۔ چاہے وہ لاکھ اللہ کے وجود کا اقرار کرے اور لوگوں کو مسجدوں اور کلیساؤں اور صوامع کے اندر اللہ کے آگے مذہبی مراسم کی ادائیگی سے نہ روکے، صرف اسلامی معاشرہ ہی مہذب معاشرہ ہوتا ہے۔ آغاز میں ہم اسلامی معاشرے کی جو تعریف کر آئے ہیں، اس کی بنا پر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ صرف اسلامی معاشرہ ہی در حقیقت مہذب معاشرہ ہے۔ جاہلی معاشرہ خواہ جس رنگ اور روپ میں ہوں، بنیادی طور پر پسماندہ اور غیر مہذب معاشرے ہوتے ہیں۔ اس اجمال کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک زیر طبع کتاب کا اعلان کیا اور اس کا نام رکھا مہذب اسلامی معاشرہ، لیکن اگلے اعلان میں نے مہذب کا لفظ حسب حذف کر دیا اور اس کا نام صرف اسلامی معاشرہ رہنے دیا۔ اس ترمیم پر ایک الجزائری مصنف کی جو فرانسیسی زبان میں لکھتے ہیں نظر پڑی اور انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس تبدیلی کا محرک وہ نفسیاتی عمل ہے جو اسلام کی مدافعت کے وقت ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ موصوف نے افسوس کیا کہ یہ عمل جو ناپختگی کی علامت ہے مجھے اصل مشکل کا حقیقت پسندانہ سامنا کرنے سے روک رہا ہے۔ میں اس الجزائری مصنف کو معذور سمجھتا ہوں، میں خود بھی پہلے انہی کا ہم خیال تھا، اور جب میں نے پہلی مرتبہ اس موضوع پر قلم اٹھایا تو اس وقت میں بھی اسی انداز پر سوچ رہا تھا جس انداز پر وہ آج سوچ رہے ہیں، اور جو مشکل انہیں آج درپیش ہے وہی مشکل اس وقت خود مجھے درپیش تھی۔ یعنی یہ کہ تہذیب کسے کہتے ہیں، اس وقت تک میں نے اپنی ان علمی اور فکری کمزوریوں سے نجات نہیں پائی تھی جو میری ذہنی اور نفسیاتی تعمیر میں رچ بس چکی تھی۔ ان کمزوریوں کا ماخذ مغربی لٹریچر اور مغربی افکار و تصورات تھے جو بلا شبہ میرے اسلامی جذبہ و شعور کے لیے اجنبی تھے، اور اس دور میں بھی وہ میرے واضح اسلامی رجحان اور ذوق کے خلاف تھے۔ تاہم ان بنیادی کمزوریوں نے میری فکر کو غبار آلود اور اس کے پاکیزہ نقوش کو مسخ کر رکھا تھا۔ تہذیب کا وہ تصور جو یورپی فکر میں پایا جاتا ہے میری آنکھوں میں سمایا رہتا تھا، اس نے میرے ذہن پر پردہ ڈال رکھا تھا اور مجھے نکھری ہوئی اور حقیقت رسا نظر سے محروم کر رکھا تھا، مگر بعد میں اصل تصویر نکھر کر سامنے آ گئی اور مجھ پر یہ راز کھلا کہ اسلامی معاشرہ ہی دراصل مہذب معاشرہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب کے نام پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں لفظ مہذب زائد ہے اور اس سے مفہوم میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ الٹا کاری کے احساسات پر اس اجنبی فکر پر چھائیاں ڈال دے گا جو میرے ذہن پر بھی چھائی رہی ہیں اور جنہوں نے مجھے صحت مندانہ نگاہ سے محروم کر رکھا تھا۔ اب موضوع زیر بحث یہ ہے کہ تہذیب کسے کہتے ہیں۔ اس حقیقت کی وضاحت ناگزیر معلوم ہوتی ہے، جب کسی معاشرے میں حاکمیت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو اور اس کا عملی ثبوت یہ ہو کہ اللہ کی شریعت کو معاشرے میں بالاتری حاصل ہو، تو صرف ایسے معاشرے میں انسان اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے کامل اور حقیقی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کامل اور حقیقی آزادی کا نام انسانی تہذیب ہے، اس لیے کہ انسان کی تہذیب ایک ایسا بنیادی ادارہ چاہتی ہے جس کی حدود میں انسان مکمل اور حقیقی آزادی سے سرشار ہو اور معاشرے کا ہر فرد غیر مشروط طور پر انسانی شرف و فضیلت سے متمتع ہو، اور جس معاشرے کا یہ حال ہو کہ اس میں کچھ لوگ رب اور شارع بنے ہوں اور باقی ان کے اطاعت کیش غلام ہوں، تو ایسے معاشرے میں انسان کو بحثیت انسان کوئی آزادی نصیب نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس شرف و فضیلت سے ہمکنار ہو سکتا ہے جو لازمہ انسانیت ہے۔ یہاں ضمناً یہ نقطہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ قانون کا دائرہ صرف قانونی احکام تک ہی محدود نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل لفظ شریعت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں محدود اور تنگ مفہوم پایا جاتا ہے، بلکہ تصورات، طریقہ زندگی، اقدار حیات، رد و قبول کے پیمانے، عادات و روایات، یہ سب بھی قانون کے دائرے میں آتے ہیں اور افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر انسانوں کا ایک مخصوص گروہ یہ سب بیڑیاں یا دباؤ کے اسالیب ہدایت الہی سے بے نیاز ہو کر تراش لے اور معاشرے کے دوسرے افراد کو ان میں مقید کر کے رکھ دے، تو ایسے معاشرے کو کیوں کر آزاد معاشرہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایسا معاشرہ ہے جس میں بعض افراد کو مقام ربوبیت حاصل ہے اور باقی لوگ ان ارباب کی عبودیت میں گرفتار ہیں، اس وجہ سے یہ معاشرہ پسماندہ معاشرہ شمار ہوگا۔ یہ اسلامی اصطلاح میں اسے جاہلی معاشرہ کہیں گے۔ صرف اسلامی معاشرہ ہی وہ منفرد اور یکتا معاشرہ ہے جس میں اقتدار کی زمام صرف ایک الہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور انسان اپنے ہم جنسوں کی غلامی کی بیڑیاں کاٹ کر صرف اللہ کی غلامی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ کامل اور حقیقی آزادی سے جو انسان کی تہذیب کا نقطہ ماسکہ ہے بہراور ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں انسانی فضیلت و شرف اسی حقیقی صورت میں نور افغن اس حسن ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تجویز فرمائی ہے۔ اس معاشرے میں انسان ایک طرف زمین پر اللہ کی نیابت کے منصب پر سرفراز ہوتا ہے اور دوسری طرف ملائے اعلیٰ میں اس کے لیے غیر معمولی اعزاز اور مرتبہ بلند کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے اور جاہلی معاشرے کی جوہری خصوصیات۔ جب کسی معاشرے میں انسانی اجتماع اور مدنیت کے بنیادی رشتے عقیدہ، تصور، نظریہ اور طریقہ حیات سے عبارت ہوں اور ان کا ماخذ و منبع صرف ایک الہ ہو اور انسان نیابت کے درجے پر سرفراز ہو اور یہ صورت نہ ہو کہ فرما روائی کا سرچشمہ زمینی ارباب ہوں اور انسان کے گلے میں انسان کی غلامی کا طوق پڑا ہو، بلکہ اس کے برعکس انسان صرف ایک خدا کے بندے ہوں، تو تبھی ایک ایسا پاکیزہ انسانی اجتماع وجود میں آ سکتا ہے جو ان تمام اعلیٰ انسانی خصائص کی جلوہ گاہ ہوتا ہے جو انسان کی روح اور فکر میں ودیت ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر معاشرے کے اندر انسانی تعلقات کی بنیاد رنگ و نسل، قوم و ملک اور اسی نوعیت کے دوسرے رشتوں پر رکھی گئی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ رشتے زنجیریں ثابت ہوتے ہیں اور انسان کے اعلیٰ خصائص کو ابھرنے کا موقع نہیں دیتے۔ انسان رنگ و نسل اور قوم و وطن کی حد بندیوں سے آزاد رہ کر بھی انسان ہی رہے گا، مگر روح اور عقل کے بغیر وہ انسان نہیں رہ سکتا۔ مزید برآں یہ کہ وہ اپنے عقیدہ و تصور اور نظریہ حیات کو اپنے آزاد ارادے سے بدلنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، مگر اپنے رنگ اور اپنی نسل میں تبدیلی پر قادر نہیں ہے، ورنہ اس بات کی اسے قدرت حاصل ہے کہ وہ کسی مخصوص قوم یا مخصوص وطن میں بھی اپنی پیدائش کا فیصلہ کرے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ وہ معاشرہ اس میں انسانوں کا اجتماع ایک ایسی بات پر ہو جس کا تعلق ان کی آزاد مرضی اور ان کی ذاتی پسند سے ہو، وہی معاشرہ نور تہذیب سے منور ہے۔ اس کے برعکس وہ معاشرہ جس کے افراد اپنے انسانی ارادے سے ہٹ کر کسی اور بنیاد پر مجتمع ہوں، وہ پسماندہ معاشرہ ہے، یا اسلامی اصطلاح میں وہ جاہلی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرے ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں اجتماع کا بنیادی رشتہ عقیدے پر استوار ہو، اور اس میں عقیدہ ہی وہ قومی سند ہوتا ہے جو کالے اور گورے اور احمر و زرد، عربی اور رومی، فارسی اور حبشی اور ان تمام اقوام کو جو روئے زمین پر آباد ہیں ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے اور ایک ہی امت میں انہیں جمع کر دیتا ہے، جس کا پروردگار صرف اللہ ہوتا ہے اور وہ صرف اسی کے آگے سرے عجز و نیاز جھکاتی ہے۔ اس میں معزز وہ ہے جو زیادہ متقی اور خدا ترس ہوگا۔ اس کے تمام افراد یکساں حیثیت رکھتے ہیں اور وہ سب ایسے قانون پر متفق ہوتے ہیں جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے لیے وضع فرمایا ہے۔ جب معاشرے کے اندر انسان کی انسانیت ہی اعلیٰ قدر سمجھی جاتی ہو اور انسانی خصوصیات ہی مستحق تکریم اور لائق قدر ہوں، تو یہ معاشرہ مہذب معاشرہ ہوتا ہے، اور اگر مادیت خواہ وہ کسی شکل و صورت میں ہو قدر الہی کا درجہ رکھتی ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ نظریہ کی صورت میں ہو جیسے تاریخ کی مارکسی تعبیر میں قدر اعلیٰ مادہ پرستی ہے، یا مادی پیداوار کے رنگ میں ہو جیسا امریکہ، یورپ اور ان تمام معاشروں کا حال ہے جو مادی پیداوار ہی کو اعلیٰ قدر قرار دیتے ہیں اور اس کی قربان گاہ پر تمام دوسری اقدار اور انسانی خصوصیات کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، تو یہ معاشرہ پسماندہ معاشرہ کہلائے گا، یا اسلامی اصطلاح میں اسے جاہلی معاشرہ کہیں گے۔ مہذب معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ مادے کو حقارت سے نہیں دیکھتا، نظری طور پر اسے خارج از اعتبار ٹھہراتا ہے اور نہ مادی پیداوار ہی میں اسے نظر انداز کرتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات جس میں ہم جی رہے ہیں اور جس پر ہم اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور جس سے اثر پذیر بھی مادہ ہی سے بنی ہے، مادی پیداوار کو وہ دنیا میں خلافت الہیہ کا پشتی بان سمجھتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ مادہ کو قدر اعلیٰ کا لباس پہنا کر اسے ایک ایسا معبود قرار نہیں دیتا جس کے آستانہ تقدس پر انسان کی تمام روحانی و عقلی خصوصیات اور لوازم انسانیت کو نچھاور کر دیا جائے، فرد کی آزادی اور شرف اس پر قربان کر دیا جائے، خاندانی نظام کی بنیاد و اساس کو اس کی خاطر منہدم کر دیا جائے، معاشرتی اخلاق اور معاشرے کے مقدس رشتوں کو پامال کر دیا جائے، الغرض تمام بلند تر اقدار فضائل اور مکارم اور عز و شرف کو خاک میں ملا دیا جائے۔ جیسا کہ تمام جاہلی معاشرے مادی پیداوار کی فراوانی کے لیے یہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں، اگر اعلیٰ انسانی اقدار اور ان پر تعمیر ہونے والے انسانی اخلاق کے ہاتھ میں معاشرے کی زمام کار ہو تو لا ریب ایسا معاشرہ ہی صحیح معنوں میں گہوارہ تہذیب ہوگا۔ انسانی اقدار اور انسانی اخلاق کوئی ڈھکی چھپی چیز یا ایسی چیز نہیں جو گرفت میں نہ آ سکتی ہو، اور نہ یہ تاریخ کی مادی تعبیر اور سائنٹیفک سوشلزم کے دعوے کے مطابق زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی کرنے والی اور یوں ہر آن آمادہ تغیر رہنے والی ہیں کہ کسی حال پر انہیں ٹھہراؤ نہ ہو اور کسی اصل و مرکز کے ساتھ ان کے کلابے ملے ہوئے نہ ہوں، بلکہ یہ وہ اقدار و اخلاق ہیں جو انسان کے اندر ان انسانی خصائص کی آبیاری کرتے ہیں جو اسے حیوان سے ممیز کرتی ہیں، اور جو انسان کے اندر اس جوہر کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرتی ہیں جو اسے حیوانوں کی صف میں سے نکال کر انسانوں کی صف میں لاتا ہے۔ یہ اقدار و اخلاق ایسے نہیں ہیں کہ یہ انسان کے اندر ان صفات کی پرورش کریں اور ان پہلوؤں کو ابھاریں جن میں انسان اور حیوان یکساں طور پر شریک ہیں۔ تہذیب کا اصل پیمانہ۔ مسئلہ تہذیب کو جب اس پیمانے سے ناپا جائے تو ایک ایسا قطعی، اٹل اور ناقابل تغیر خبت فاصل ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جو ان تمام کوششوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جو ترقی پسندوں اور سائنٹیفک سوشلزم کے علم برداروں کی طرف سے تہذیبی اقدار و اخلاق کو مادہ سیال بنانے کے لیے متواتر صرف کی جا رہی ہیں۔ مسئلہ تہذیب کی تشریح بالا سے یہ بھی عیاں ہو گیا کہ ماحول اور عرف کی اصطلاحیں دراصل اخلاقی اقدار کا تعین نہیں کرتی ہیں، بلکہ بدلتے ہوئے ماحول اور عرف کے پس پردہ ایک ایسی ٹھوس اور تغیر ناآشنا میزان ہوتی ہے جو ان کا تعین کرتی ہے، اور اس میزان کے اندر اس امر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ اخلاق اور اقدار زرعی کہلائیں اور کچھ صنعتی، یا کچھ اخلاق و اقدار سرمایہ دارانہ ہوں اور کچھ سوشلسٹ یا پرولتاری اخلاق، اور پھر ان اخلاقیات کا وجود بھی ختم ہو ہی جاتا ہے جو ماحول، معیار زیست، عبوری دور اور ایسے ہی دیگر سطحی اور متغیر پیمانوں کی پیداوار ہوں۔ بلکہ اس سطحی تقسیم اور تعبیر کے برعکس یہاں انسانی اخلاق و اقدار ہونی چاہیے، یا ان کے برعکس حیوانی اخلاق و اقدار۔ اسلامی اصطلاح میں اسی بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کے صرف دو ہی اصناف ہیں، اسلامی اخلاق و اقدار اور جاہلی اخلاق و اقدار۔ یہ انسانی اخلاق و اقدار انسان کے نفس میں ان پہلوؤں کو جلا دیتے ہیں جو انسان کو حیوان سے جدا اور ممتاز کرتے ہیں۔ اسلام ان تمام معاشروں کے اندر جن پر اسے غلبہ و سیادت نصیب ہوتی ہے ان اخلاق و اقدار کی تخم ریزی کرتا ہے، اور پھر انہیں سینچتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کی جڑوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے، خواہ یہ معاشرے زرعی دور سے گزر رہے ہوں یا صنعتی دور سے، اور خواہ بدویانہ اور چرواہوں کے معاشرے ہوں اور جانوروں اور مویشیوں پر ان کی گزر بسر ہو، خواہ متمدن اور قرار یافتہ ہوں، خواہ نادار اور مفلس ہوں، اور خواہ توانگر اور سرمایہ دار، اسلام ہر حالت میں انسانی خصائص کو ترقی دیتا رہتا ہے اور حیوانیت کی طرف جانے سے انہیں بچائے رکھتا ہے۔ دراصل اخلاق و اقدار کی دنیا میں وہ خط فاصل جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں، اس کا ابھار نیچے سے اوپر کی طرف ہے، حیوانیت کی پست سطح سے انسانیت کی سطح مرتفع کی طرف جاتا ہے، اور اگر یہ خط معکوس شکل اختیار کر لے تو مادی ترقی تہذیب کے ہوتے ہوئے بھی اسے تہذیب کا نام نہ دیا جا سکے گا، بلکہ یہ تنزل و پسماندگی ہوگی یا جاہلیت۔ تہذیب کے فروغ میں خاندانی نظام کی اہمیت۔ اگر خاندان معاشرے کی اکائی ہو اور خاندان کی بنیاد اس اصول پر ہو کہ زوجین کے درمیان تقسیم کار ہو، اور جو جس کام کی خصوصی صلاحیت اور فطری اہلیت لے کر دنیا میں آیا ہے اسی کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اور نئی پود کی تربیت و نگاہ داشت خاندان کا اصل وظیفہ ہو، تو ایسا معاشرہ بلا شبہ مہذب معاشرہ ہوتا ہے۔ اسی طرز کا خاندانی نظام اسلامی اصول حیات کے تحت وہ ماحول مہیا کر دیتا ہے جس میں اعلیٰ انسانی قدروں اور انسانی اخلاق کے شگوفے کھلتے ہیں اور نمو پذیر ہوتے ہیں، اور نژاد نو کو اپنی تازگی اور نکھت سے نوازتے ہیں۔ یہ قدریں اور اخلاق خاندانی اکائی کے علاوہ کسی اور اکائی کے اندر شرمندہ وجود نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر جنسی تعلقات، جنہیں آزاد جنسی تعلقات کا نام دیا جاتا ہے، اور ناجائز نسل معاشرے کی بنیادی اینٹ ہوں، اور مرد و عورت کا باہمی رشتہ نفسانی خواہش، جنسی بھوک اور حیوانی اکساہٹ پر قائم ہو، اور خاندانی ذمہ داریوں اور قدرتی صلاحیتوں کے مطابق تقسیم کار کے اصول پر استوار نہ ہو، عورت کا کام صرف زینت و آرائش، دل ربائی اور نابک اندازی ہو، اور وہ نئی پود کی تربیت و نگاہ داشت کے منصب اساسی سے دستبردار ہو جائے، اور خود یا معاشرے کی طلب پر کسی ہوٹل یا بحری جہاز یا ہوائی جہاز میں مہمان نواز بننے کو ترجیح دے، اور اس طرح وہ اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں انسان سازی کی بجائے مادی پیداوار اور سامان سازی پر صرف کر دے، کیونکہ انسانی پیداوار کی نسبت اس کے لیے مادی پیداوار زیادہ نفع بخش، زیادہ عزت افزا اور زیادہ باعث نمود و ستائش ہے۔ پس جب نوبت یہ آ جائے تو اسے انسانیت کے لیے تہذیبی پسماندگی اور تہذیبی افلاس کا پیغام سمجھنا چاہیے۔ اسی حالت کو اسلامی اصطلاح میں جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاندانی نظام اور زوجین کے باہمی تعلقات کی بنیاد یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جو معاشرے کی حیثیت متعین کرنے میں فیصلہ کن اور حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی معاشرہ پسماندہ ہے یا مہذب، جاہلی ہے یا اسلامی۔ جن معاشروں پر حیوانی اقدار و اخلاق اور حیوانی جذبات و رجحانات کی سیادت ہوتی ہے وہ کبھی مہذب معاشرے نہیں ہو سکتے، چاہے صنعتی، اقتصادی اور سائنسی ترقی میں وہ کتنے ہی عروج پر ہوں۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو انسانی ترقی کی مقدار معلوم کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تہذیب مغرب کا حال۔ عہد حاضر کے جاہلی معاشروں میں اخلاق کا مفہوم اس حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے کہ اس کے دائرے سے ہر وہ پہلو خارج ہو چکا ہے جو انسانی صفات اور حیوانی صفات میں خط فاصل کا کام دے سکتا ہے۔ ان معاشروں کی نگاہ میں ناجائز جنسی تعلقات، بلکہ افعال ہم جنسی تک بھی اخلاقی رذالت اور عیب شمار نہیں ہوتے۔ اخلاق کا مفہوم قریب قریب اقتصادی معاملات کے اندر محصور ہو کر رہ گیا ہے، اور کبھی کبھار سیاست کے اندر بھی اس کا چرچا ہوتا ہے، مگر ریاست کے مفادات کی حد تک۔ چنانچہ مثال کے طور پر کرسٹن گیلر اور برطانوی وزیر پروفیمو کا اسکینڈل جنسی پہلو سے برطانوی معاشرے کے اندر کوئی گھنونا واقعہ نہیں تھا۔ یہ اگر شرمناک تھا تو صرف اس پہلو سے کہ کرسٹن گیلر بیک وقت پروفیمو کی معشوقہ بھی تھی، اور روسی سفارت خانے کے ایک بحری اتاشی سے بھی اس کا معاشقہ تھا۔ اس وجہ سے نوعمر حسینہ کے ساتھ ایک وزیر کا تعلقات قائم کرنا ریاست کے رازوں کے لیے باعث خطرہ تھا۔ اس پر اضافہ یہ ہوا کہ اس وزیر نے درو گوئی سے کام لیا، اور برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے اس کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ اسی واقعے سے ملتے جلتے وہ اسکینڈل ہیں جو امریکی سینٹ کے اندر افشا ہوتے رہتے ہیں، اور ان انگریز اور امریکی جاسوسوں اور سرکاری ملازمین کی حیاسوز داستانیں ہیں جو فرار ہو کر روس پناہ لے چکے ہیں۔ مگر یہ سب واقعات اس پہلو سے کوئی اخلاقی حادثہ نہیں سمجھے گئے کہ ان کے پیچھے فعل ہم جنسی کا گھناؤنا پس منظر ہے، بلکہ انہیں صرف اس وجہ سے اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ ریاست کے راز ان کی لپیٹ میں آتے تھے۔ دور و نزدیک کے تمام جاہلی معاشروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارباب نگارش، اہل صحافت اور ادباء و افسانہ نویس، نوخیز دوشیزاؤں اور شادی شدہ جوڑوں کو برملا یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آزادی جنسی تعلقات قطن اخلاقی عیب نہیں ہیں۔ اگر کوئی لڑکا اپنی فرینڈ گرل فرینڈ یا کوئی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ سے سچی محبت کی بجائے جھوٹا پیار کرے تو یہ بلا شبہ عیب کی بات ہے۔ برائی یہ ہے کہ بیوی ایسی صورت میں بھی اپنی عفت و ناموس کی حفاظت کرتی رہے جبکہ اس کے سینے میں خاوند کی محبت کی آگ بجھ چکی ہو، اور خوبی یہ ہے کہ وہ کوئی دوست تلاش کرے اور فراخ دلی کے ساتھ اپنا جسم اسے پیش کر دے۔ بیسیوں ایسی تحریریں ملتی ہیں جس میں اسی آوارگی اور آزاد خیالی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات کے ادارے کارٹون، سنجیدہ اور مزاحیہ کالم اسی طرز حیات کا مشورہ دے رہے ہیں۔ خاندانی نظام کا اصل رول انسانیت کے نقطۂ نگاہ کی روح سے اور ارتقائے انسانیت کے پیمانے کے مطابق ایسے معاشرے پسماندہ اور بیگانہ تہذیب معاشرے ہیں انسانیت کے ارتقاء کا خط جس سمت کو جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانی جذبات کو لگام دی جاتی ہے اور ان کی تسکین کا دائرہ محدود کیا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے ایک خاندان کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور اس میں کام اور فرائض کی تقسیم فطری صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس خاندانی نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جذبات وہ اصل انسانی وظیفہ سر انجام دیں جس کی غرض و غایت محض لذت پسندی نہیں ہے بلکہ ایسی انسانی نسل کی فراہمی ہے جو نہ صرف موجودہ نسل کی جانشین ہو بلکہ اس ممتاز اور بے نظیر انسانی تہذیب کی سچی وارث بن کر اٹھے جس میں انسانی خصوصیات اور اوصاف کے گلہائے رنگا رنگ عطر بیز رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی انسانی نسل جو حیوانی خصائص و جذبات کو پابجولا رکھے اور انسانی خصائص کو زیادہ سے زیادہ ترقی و کمال تک پہنچائے صرف اسی گہوارے سے نکل سکتی ہے جس کے چاروں طرف تحفظات کی ایسی باڑھ کھڑی کر دی گئی ہو جس کے اندر ذہنوں کو پورا سکون نصیب ہو اور جذبات کسی ہیجان خیزی کا نشانہ نہ بننے پائیں، اور جس گہوارے کی داغ بیل ایک ایسے اہم فرض کو ادا کرنے کے لیے ڈالی گئی ہو جو وقتی جذبات اور ہنگامی تاثرات سے متاثر نہیں ہوتا مگر جس معاشرے کی آبیاری ناپاک تعلیمات اور زہر آلود مشورے کر رہے ہوں اور جس میں اخلاقی تصور کا دائرہ اس حد تک سکڑ جائے کہ وہ معاشرہ تمام جنسی آداب سے عاری ہو جائے، تو ایسے معاشرے میں انسانیت ساز گہوارہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسلامی اقدار و اخلاق اور اسلامی تعلیمات و تحفظات ہی انسان کے لیے مفید اور مناسب ہو سکتے ہیں، اور ترقی کے ٹھوس اور غیر متغیر پیمانے کی روح سے اسلام ہی اصل تہذیب ہے اور اسلامی معاشرہ ہی تہذیب کی اصل جلوہ گاہ ہے۔ خدا پرست تہذیب اور مادی ترقی، خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر اللہ کی خلافت کو ہما پہلو قائم کرتا ہے اور اس کے تقاضے میں وہ صرف اللہ کی بندگی کے لیے وقف ہو جاتا ہے، غیر اللہ کی ہر نوعیت کی عبودیت سے کاملتاً چھٹکارا پا لیتا ہے، صرف اللہ کے پسندیدہ نظام زندگی کو قائم کرتا ہے اور دوسرے تمام غیر الہی نظام ہائے حیات کے جواز کو مسترد کر دیتا ہے، اپنی زندگی کے ہر زاویے پر اللہ کی شریعت کو فرما رواں بناتا ہے اور دوسرے ہر قانون اور شریعت سے دستبردار ہو جاتا ہے، ان اقدار و اخلاق کو آویزہ گوش بناتا ہے جو اللہ نے پسند فرمائے ہیں، اور نام نہاد اخلاق و اقدار کو دیوار پردے مارتا ہے۔ ایک طرف وہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے اور دوسری طرف ان کائناتی قوانین کا کھوج لگاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مادی اسباب کے اندر ودیت کر رکھے ہیں، اور زندگی کو ترقی سے امکنار کرنے کے لیے ان قوانین سے استفادہ کرتا ہے، انہیں زمین کے بے بہا خزانوں اور خوراک کے ان لامتناہی ذخیروں کی دریافت کے لیے استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سینہ کائنات کے اندر چھپا رکھے ہیں اور اپنے نوامیس سے انہیں سر بمہر کر رکھا ہے، اور انسان کو یہ قدرت دے دی ہے کہ وہ ان مہروں کو اس حد تک ان مہروں کو اس حد تک توڑ سکتا ہے جس حد تک ایسا کرنا اس کے لیے نیابت الہی کا فرض سر انجام دینے کے لیے ضروری اور ناگزیر ہو۔ الغرض جب انسان دنیا کے اندر اللہ کے عہد و میثاق کے مطابق خلافت الہیہ کا بول بالا کرتا ہے اور اس خلافت کے زیر سایہ وہ رزق کے خزانوں کا اکتشاف کرتا ہے، مادہ خام کو صنعت میں تبدیل کرتا ہے اور گناگوں صنعتیں وجود میں لاتا ہے اور ان سارے فنی تجربوں اور علمی معلومات کو کام میں لاتا ہے جو انسانی تاریخ کا اصل حاصل ہیں، وہ ان تمام امور کو ایک خدا پرست انسان، اللہ کا خلیفہ برحق اور سچا عبادت گزار ہونے کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ جب انسان زندگی کے مادی اور اخلاقی پہلوؤں میں یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو بلا شبہ اس وقت انسان تہذیبی لحاظ سے درجۂ کمال کو پہنچتا ہے اور ایسا انسانی معاشرہ تہذیب کے بام عروج پر متمکن ہوتا ہے۔ رہے محض مادی ایجادات تو اسلام کی نگاہ میں انہیں تہذیب نہیں کہا جا سکتا۔ مادی ترقی اور جاہلیت ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر مادی ترقی عروج پر ہو مگر اس کے باوجود اس میں جاہلیت کا دور دورہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر جاہلیت کا ذکر کرتے وقت جاہلی معاشروں کی مادی ترقی کو بھی بیان کیا ہے۔ ذیل کی آیات میں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 128-135۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 146-152۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ سورہ انعام آیت نمبر 44-45۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اسلام مادی ترقی اور مادی وسائل کے خلاف نہیں ہے اور ان کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، بلکہ نظام الہی کے زیر سایہ ہونے والی مادی ترقی کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کی حیثیت دیتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کے صلے میں انسانوں کو اس نعمت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے قوم سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ مغفرت قبول کرنے والا ہے۔ اور تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور اموال اور اولادوں سے تمہیں قوت بخشے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. سورہ نوح آیت نمبر 10-12. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بڑی کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. سورہ آراف آیت نمبر 96. مادی ترقی اصل چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ بنیادی تصور ہے اس پر مادی اور صنعتی ترقی کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور وہ اقدار حیات ہیں جنہیں معاشرے میں قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے اور جن کے مجموعی عمل سے انسانی تہذیب کے خصائص و نقوش تیار ہوتے ہیں. اسلامی معاشرے کے آغاز اور ارتقاء کا فطری نظام. اسلامی معاشرے کا ایک تحریکی بنیاد پر قائم ہونا اور اس کا ایک نمو پذیر نظام کی حیثیت اختیار کرنا، یہ دونوں خوبیاں مل کر اسلامی معاشرے کو اپنی طرز کا منفرد اور لاسانی معاشرہ بنا دیتی ہیں، جس پر وہ نظریات اور رجحانات منطبق نہیں ہو سکتے جو جاہلی معاشروں کے قیام اور ان کی نمو پذیر فطرت کے لیے مناسب ہوتے ہیں. اسلامی معاشرے کی ولادت ایک تحریک کی جد و جہد کی رہین منت ہوتی ہے. یہ تحریکی نظام اس کے اندر برابر برسر عمل رہتا ہے. یہ تحریک ہی معاشرے کے ہر ہر فرد کی قیمت اور اس کا مرتبہ و مقام متعین کرتی ہے، اور پھر اس اصل قیمت کی روشنی میں معاشرے کے اندر اس کی اصل ڈیوٹی اور اجتماعی حیثیت طے کرتی ہے. جس تحریک کے بطن سے یہ معاشرہ جنم لیتا ہے، اس تحریک کا فکری و عملی ماخذ عالم آب و گل سے ماورا اور بشری دائرے سے خارج ہوتا ہے. یہ تحریک در حقیقت اس عقیدے کی متحرک تصویر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر نازل کیا گیا ہے، اور جو انسان کو کائنات، زندگی اور انسانی تاریخ کے بارے میں مخصوص تصور دیتا ہے، زندگی کے مقاصد اور اقدار کا نیا مفہوم عطا کرتا ہے، اور جدوجہد کا مخصوص طریقہ سکھاتا ہے جو اس کے مزاج اجتماعی کی صحیح ترجمانی کرتا ہے. چنانچہ وہ محرک اولین جو آفتاب تحریک کے طلوع کا باعث بنتا ہے، اس کی چنگاریوں کا مرکز انسانی نفوس نہیں ہوتے، اور نہ مادی کائنات کا کوئی گوشہ اس کی حرارت اور سرگرمی کا ماخذ ہوتا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے، وہ محرک قرائے ارضی سے ماورا اور عالم بشری سے بالاتر ماخذ سے صادر ہوتا ہے. اور یہی وہ خاص خوبی ہے جو اسلامی معاشرے اور اس کے اجزائے ترکیبی کو دوسرے تمام معاشروں سے ممیز کرتی ہے. تحریک اسلامی کے فطری مراحل اور اس کا مخصوص نظام عمل. یہ غیر مادی عنصر جو تقدیر الہی سے پردہ غیب سے وجود میں آتا ہے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے انسان کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں بھی انسان کی کسی کوشش کو دخل نہیں ہوتا. اسی عنصر کے مطالبے پر تحریک ایک اسلامی معاشرے کی تخم ریزی کا پہلا قدم اٹھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی طرف سے انسان سازی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ایسے انسان کی تیاری کی مہم شروع ہو جاتی ہے جو اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہو، جو منبع غیب سے القا ہوا ہے، اور جسے خالصتاً تقریر خداوندی نے جاری فرمایا ہے. اگر ایک انسانی فرد بھی اس عقیدے پر ایمان لے آتا ہے تو اصولاً اسلامی معاشرے کی داغ بیل پڑ جاتی ہے. یہ فرد واحد اس نئے عقیدے کو قبول کرنے کے بعد اسے اپنے نہان خانہ دماغ کی زینت بنا کر نہیں رکھتا، بلکہ وہ اسے لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس عقیدے کی یہی فطرت ہے، اور ایک توانا اور فعال تحریک کی فطرت بھی یہی ہوتی ہے. جس بالاتر طاقت نے اس عقیدے کا چراغ انسان کے دل میں روشن کیا ہے، وہ خوب جانتی ہے کہ یہ عقیدہ وادی دل سے نکل کر کائنات انسانی کے ذرہ ذرہ پر نقش ثبت کر کے رہے گا، اور وہ پہلا شعلہ فروزان جس کی بدولت دل کی دنیا نور عقیدہ سے منور ہو جاتی ہے، وہ لازماً باہر کی دنیا میں بھی پھیل کر رہے گی. اس عقیدے پر ایمان لانے والوں کی تعداد جب 3 افراد تک پہنچ جاتی ہے تو یہ عقیدہ انہیں بتاتا ہے کہ اب تم ایک معاشرہ بن گئے ہو، ایک جداگانہ اسلامی معاشرہ، اور اس جاہلی معاشرے سے ممتاز معاشرہ جو اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا اور جس میں اس عقیدے کی بنیادی اقدار کو بالاتری حاصل نہیں ہوتی، وہی بنیادی اقدار جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں۔ اب اسلامی معاشرہ بالفعل وجود میں آ گیا ہے، یہی تین افراد بڑھ کر 10 بن جاتے ہیں اور 10 کی جدوجہد سے 100، 1000، 12000 بن جاتے ہیں، اور اس طرح اسلامی معاشرے کا ڈھانچہ متشکل ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں گہری ہوتی جاتی ہیں۔ اس تحریکی ترقی کے دوران میں جاہلیت سے کشمکش بھی چھڑ چکی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ نو مولود معاشرہ ہوتا ہے جو عقیدہ و تصور کے لحاظ سے، اقدار حیات اور تہذیبی پیمانوں کے لحاظ سے، اپنے تنظیمی ڈھانچے اور جداگانہ وجود کے لحاظ سے جاہلی معاشرے سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جاہلی معاشرہ ہوتا ہے جس کے اندر سے اسلامی معاشرہ موضوع افراد کو چھانٹ کر اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ یہ تحریک اس درمیانی مرحلے میں جو اس کے آغاز سے لے کر اس کے ایک نمایاں اور قائم بذات معاشرے کی صورت میں نمایاں ہونے تک کی مدت پر پھیلا ہوتا ہے، اپنے معاشرے کے ہر فرد کی اچھی طرح آزمائش کر چکی ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر ہر فرد کو وہی مرتبہ و مقام اور وزن دیتی ہے جس کا وہ اسلامی میزان اور اسلامی کسوٹی کی روح سے مستحق ہوتا ہے۔ معاشرے کی طرف سے خود بخود اس کے اس مرتبہ و مقام کا اعتراف کیا جاتا ہے، اور اسے اس بات کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ خود بڑھ کر اپنی اہلیت کا ثبوت پیش کرے اور پھر اس کا اعلان کرتا پھرے، بلکہ اس کا عقیدہ اور وہ مقدس اقدار جنہیں اس کی ذات پر اور اس کے معاشرے پر بالاتری حاصل ہوتی ہے، اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھے جو اس کے آس پاس اس کی جانب اٹھ رہی ہیں اور اسے کوئی ذمہ دارانہ منصب سونپنا چاہتی ہیں۔ لیکن تحریک جو عقیدہ اسلامی کا طبعی نتیجہ اور اس عقیدے کی کوک سے جنم لینے والے معاشرے کا فطری جوہر ہے، اپنے کسی فرد کو گوشائے خمول کی نظر نہیں ہونے دیتی۔ اس تحریک کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ سرگرم عمل ہو، اس کے عقیدے میں جوش و خروش ہو، اس کے خون میں حرارت ہو، اس کا معاشرہ سیمابی کیفیت کا حامل ہو، اور اس توانا معاشرے کی تکمیل کے لیے ہر شخص دانہ سپند کی مانند مضطرب و بے قرار ہو، اور اس جاہلیت کا بھرپور مقابلہ کرے جو اس کے ماحول پر مسلط ہے، جس کے بچے کچے اثرات خود اس کے اپنے نفس میں اور اس کے ساتھیوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بس یہ کشمکش ایک دوامی کشمکش ہے۔ یہی مفہوم ہے اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں فرمایا گیا ہے کہ جہاد قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ اپنے سفر کے دوران میں تحریک جن نشیب و فراز سے گزرتی ہے، وہی دراصل یہ طے کر دیتے ہیں کہ تحریکی معاشرے کے اندر ہر رکن کی حیثیت اور اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ یہ بات نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ افراد اور مناسب و فرائض کے درمیان اعلیٰ قسم کی مناسبت اور ہم آہنگی کی بدولت ہی تحریک پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اسلامی معاشرے کا یہ طرز آغاز و نشوونما اور یہ اسلوب تکمیل اور اس کی دو ایسی نمایاں خصوصیتیں ہیں جو اس کے وجود و ترکیب کو، اس کے مزاج اور شکل کو، اس کے نام اور اس کے عملی طریقہ کار کو دوسرے تمام معاشروں سے ممیز کرتی ہیں اور اسے منفرد اور جداگانہ حیثیت عطا کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہی خارج از بحث ہو جاتا ہے کہ دوسرے اجتماعی نظریات کے ذریعے بھی اسلامی معاشرہ اور اس کے ان تمام اوصاف کو جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے حاصل کیا جا سکتا ہے، یا کسی ایسے نظام تعلیم کے ذریعے انہیں سمجھا جا سکتا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہو، یا انہیں کسی دوسرے نظام حیات سے مستعار طریقہ کار کے لیے قائم کیا جا سکتا ہے، مستعار طریقہ کار کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی تہذیب پوری انسانیت کی میراث ہے۔ عام ڈگر سے ہٹ کر ہم نے تہذیب کی جو تعریف کی ہے، اس کی روشنی میں اسلامی معاشرہ محض ایک تاریخی مرحلے ہی کا نام نہیں ہے جسے صرف اور آ کے ماضی میں تلاش کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ عہد حاضر کی طلب اور مستقبل کی آرزو اور تمنا ہے۔ یہ وہ گوہر مقصود ہے جس سے تمام انسانیت آج بھی شرف یاب ہو سکتی ہے اور آئندہ بھی، اور اس کی بدولت وہ جاہلیت کے اس کارِ مزلت سے نکل سکتی ہے جس میں آج وہ لڑک رہی ہے. اس کارِ مزلت میں وہ قومیں بھی گری ہوئی ہیں جو صنعتی اور اقتصادی ترقی میں دوسروں کی امام ہیں، وہ بھی جو پسماندہ اور کمزور کہلاتی ہیں. یہ اقدار جن کی طرف ہم مجمل اشارہ کر آئے ہیں انسانی اقدار ہیں. انسانیت نے ان اقدار کو اب تک صرف ایک دور میں جلوہ گر دیکھا ہے، اور وہ تھا اسلامی تہذیب کا دور. اسلامی تہذیب سے ہماری مراد وہ تہذیب ہے جس میں یہ اقدار بدرجہ اتم پائی جاتی ہوں، اور جو تہذیب ان اقدار سے خالی ہو، چاہے وہ صنعت و اقتصاد اور سائنس میں کتنی ہی بام عروج پر ہو، اسلامی تہذیب ہرگز نہ ہوگی. یہ اقدار محض تخیل کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ سر تا پا عملی اقدار ہیں اور حقیقت کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. انسان جب بھی صحیح اسلامی مفہوم کی روشنی میں انہیں بروئے کار لانے کی کوشش کرے گا، انہیں پا لے گا. انہیں ہر ماحول میں عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، خواہ وہاں کوئی سا نظام زندگی پایا جاتا ہو، اور صنعت و اقتصاد اور سائنس میں اس کی ترقی کی حد ہاں کچھ ہی کیوں نہ ہو. یہ اقدار خلافت عرضی کے کسی بھی پہلو میں انسان کو ترقی سے نہیں روکتی، کیونکہ اسلامی عقیدے کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہمہ پہلو ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اقدار حیات ان ممالک کے اندر خاموش تماشائی بن کر رہنے پر بھی راضی نہیں جو اخلاقی میدان میں پسماندہ ہیں. یہ ایک عالمگیر تہذیب ہے اور ہر ماحول میں اور ہر خطے میں پروان چڑھ سکتی ہے، مگر انہی اقدار کے ستونوں پر جو اس کی اپنی امتیازی اقدار ہیں. رہی ان اقدار کی مادی تشکیلات اور مظاہر، تو ان کی تجدید اور حسر ناممکن ہے، کیونکہ مادی تشکیلات ہر ماحول میں انہی صلاحیتوں اور قوتوں کو جو بالفعل وہاں پائی جاتی ہیں استعمال کرتی ہیں اور انہیں نشوونما دیتی ہیں. اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسلامی معاشرہ اپنی ہیت و صورت، حجم و وسعت اور طرز زندگی کے اعتبار سے تو بلا شبہ جامد اور غیر متبدل تاریخی تصویر نہیں ہے، مگر اسلامی معاشرے کا وجود اور اس کی تہذیب لازماً ایسی اقدار سے مربوط ہوتا ہے جو حد درجہ ٹھوس، تغیر ناآشنا اور تاریخ انسانی کے اٹل حقائق ہیں. زندگی کی ان اسلامی اقدار کو جب ہم تاریخی حقائق کہتے ہیں، تو اس سے ہماری مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہ اقدار تاریخ کے ایک مخصوص مرحلے میں جلوہ گر رہی ہیں، اور انسان انہیں خوب جانتا پہچانتا ہے. انہیں تاریخی اقدار قرار دینے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہ تاریخ کی پیداوار کردہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اقدار اپنی فطرت کے لحاظ سے کسی مخصوص زمانے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے لیے ہیں، اور یہ انسانوں کے پاس اس سرچشمہ ازل سے آئی ہیں جو ربانی منبع ہے، اور جو دائرہ انسانیت سے بلکہ خود مادی کائنات کے دائرے سے ماورا اور بالاتر ہے. اسلامی تہذیب کی مادی شکلیں زمانے اور ماحول کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. اسلامی تہذیب اپنی مادی اور ظاہری تنظیم کے لیے گناگوں اور بوکلموں شکلیں اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ تہذیب جن اصولوں اور قدروں پر استوار ہوتی ہے، وہ بے شک دائمی اور جامد اقدار ہیں، اس لیے کہ وہ اس تہذیب کے حقیقی ستون اور پشتی ہان ہیں، اور وہ ہیں صرف خدا کی بندگی، عقیدہ توحید کی بنیاد پر انسانی اجتماع، مادیت پر انسانیت کا غلبہ، انسانی اقدار کا فروغ، اور اس کے ذریعے انسان کے اندر کے حیوان کی تسخیر، اور انسانیت کی نشوونما میں اس کا استعمال، خاندانی نظام کا احترام، زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کا قیام، اللہ ہی کی ہدایت و تعلیم اور عہد و شرط کے مطابق، اور خلافت کے تمام معاملات پر صرف اللہ کی شریعت اور الہی طریقے حیات کی حکمرانی. جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اسلامی تہذیب مادی تنظیمات کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہے جو بالفعل کسی ماحول میں موجود ہوتی ہیں. اس لیے اسلامی تہذیب کی مادی صورتیں اور خاکے پائیدار اور ابدی اقدار پر استوار ہونے کے باوجود صنعتی، اقتصادی اور سائنٹیفک ترقی کے مختلف درجوں اور مرحلوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ان شکلوں اور خاکوں میں برابر تبدیلی ہوتے رہنا ناگزیر ہے، بلکہ یہ تبدیلی بجائے خود یہ ضمانت فراہم کرتی ہے کہ اسلام کے اندر ایسی لچک اور گنجائش موجود ہے کہ وہ ہر قسم اور ہر سطح کے ماحول میں داخل ہو کر زندگی کو اپنے حسب منشا ڈھال سکتا ہے. اسلامی تہذیب کی ظاہری اور خارجی صورتوں میں لچک اور تغیر پذیری کا وجود عقیدہ اسلام پر جو تہذیب کا ماخذ ہے کہیں باہر سے ٹھونسا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ خود اس عقیدے کی فطرت اور مزاج کا تقاضا ہے۔ البتہ یہ پیش نظر رہے کہ کسی چیز کے لچکدار ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے مادہ سیال میں تبدیل کر دیا جائے۔ لچک میں اور اس طرح کے سیال پن میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام نے وسطی افریقہ کے اندر ننگ دھڑنگ اقوام کے اندر تہذیب کی بنیاد ڈال دی تھی، اور اس کا اثر یہ تھا کہ جہاں جہاں اور جیسے جیسے وہ اسلام سے متاثر ہوئے، اوریانی اور ننگے جسم سطر پوش ہوتے جاتے اور برہنہ گھومنے والے انسان لباس پہن کر دائرہ تہذیب میں داخل ہو جاتے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہی کا کرشمہ تھا، ان تعلیمات کا جو فکر انسانی کو عزلت اور تنہائی اور سے نکال کر عزلت اور تنہائی سے نکال کر بصیرت افروز حقائق سے روشناس کرتی، انسانی ذہنوں کو جلا بخشتی اور انسانوں کو اس قابل بنا دیتی کہ وہ کائنات کے مادی خزانوں کو اپنے تصرف میں لا سکیں۔ ان کے زیر اثر انسان قبیلہ اور برادری کے محدود دائروں سے نکل کر امت اور ملت کے دائرے میں داخل ہو جاتے، اور غاروں میں بیٹھ کر سورج دیوتا کی پرستش کرنے کی بجائے پروردگار عالم کی بندگی اختیار کر لیتے۔ بس اگر اس عظیم انقلاب کا نام تہذیب نہیں ہے تو پھر تہذیب کس بلا کا نام ہے؟ یہ اس خاص ماحول کی تہذیب ہے جو اپنے اندر بالفعل پائے جانے والے وسائل و ذرائع پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر اسلام کسی اور ماحول میں داخل ہوگا تو وہاں وہ اپنی تہذیب کو وہ شکل دے گا جو اس ماحول کے وسائل و ذرائع اور اس کے اندر بالفعل پائی جانے والی خصوصیتوں کو استعمال کرنے اور انہیں مزید نشونما دینے کے لیے ضروری ہے۔ الغرض اسلامی طریقے حیات کے تحت تہذیب کا قیام و فروغ صنعتی، اقتصادی اور علمی ترقی کے کسی مخصوص معیار پر موقوف نہیں ہے۔ تہذیب جہاں بھی قائم ہوگی وہاں کے مادی وسائل و امکانات کا پورا پورا استعمال کرے گی اور انہیں مزید ترقی دے گی، ان کے مقاصد کو اعلیٰ و ارفع حیثیت عطا کرے گی، اور جہاں مادی وسائل اور امکانات موجود نہ ہوں گے وہاں تہذیب خود انہیں مہیا کرے گی اور ان کی نشونما اور ترقی کا انتظام کر دے گی۔ لیکن قائم بہرحال وہ اپنے مستقل پائیدار اور ابدی اصولوں ہی پر ہوگی، اور اس کے ذریعے جو اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا اس کا مخصوص مزاج اور مخصوص تحریکی نظام ہر حال میں باقی رہے گا۔ وہ مزاج اور تحریکی نظام جو اسلامی معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد پہلے روز ہی سے اسے دوسرے تمام جاہلی معاشروں کے مقابلے میں ممتاز اور الگ کر دیتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔